got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. La música, la companyia, els protagonistes, tota una sèrie de programes que darrerament us hem ofert a través del nostre espai de Jazznàtics, el món del jazz per als aficionats a aquesta música. Música que ens ha arribat en directe en diversos protagonistes, com el Quartet Minvant, que hem parlat de festivals o hem tingut protagonistes. Avui el protagonista amb el nostre espai serà un. I serà un disc, el disc que ens aporta en Joan Pérez Villegas. Un disc que es va presentar a Fabric Coats, al Centre d'Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació. El Joan Pérez, em sembla, ens portava el seu Blau Salvatge. Això va ser el passat mes, crec recordar, de setembre de 2020. Nosaltres vam parlar amb ell, llarg i estès, i escoltarem avui amb el seu programa l'entrevista que li van fer, a més de la seva música, d'aquest Blau Salvatge. Per tant, quan finalitzi, perquè vull deixar-hi tota aquesta interpretació magnífica de Louis Armstrong amb el I Love Jazz, comencem amb Joan Pérez Villegas. Something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Avui el nostre protagonista porta el nom de Joan Pérez Villegas. Thank you. Així, a través del nostre programa d'avui, escoltem bona música i excel·lents en ritmes, i ens ha semblat també oportú tenir a l'altre costat del telèfon el seu protagonista. Anirem escoltant música, de fet la dediquem a tot el nostre programa de Jazznàtics també del dia d'avui, amb aquest disc que es diu Blau Salvatge, d'en Joan Pérez Villegas. Ens arribarà en diverses de les seves propostes, com per exemple aquesta que estem escoltant i que es tracta del senzill que n'ha sortit, aquest Vai Bé que escoltem. El tenim a l'altre costat del telèfon, si tot va com ha d'anar. Joan, bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies. No, gràcies a tu per estar amb nosaltres una estona, per fer... A veure que tots els nostres oients coneguin la teva música, la teva trajectòria i el que ens vols dir, ens vols explicar amb aquest En Blau Salvatge. De fet, em penso que és el teu primer disc, oi? Sí, exactament. És la meva primera experiència com a líder de grup, de fet, i com a compositor, com a també enregistrament. És el primer que faig, m'estrenen tot amb aquest disc. Molt bé. D'on ens arriba en Joan Pérez Villegas? Perquè per l'accent tan nerviós, jo sempre els he considerat tan nerviosos aquests que tenim per aquí, es nota que no ets de Catalunya mateix, oi? No, vinc de Mallorca, de Palma mateix. De Palma mateix, o sigui que ets a la capital. De la capital, exactament. I com està el panorama musical per les illes? Hi ha molta gent amb moltes ganes de fer coses i estan sortint en els darrers anys molts de projectes interessantíssims. Aquests dies, o sigui, des de març, com per tot, les coses estan cada vegada més difícil per la cultura en general, i bueno, tinc molts amics que han tingut molt de concerts anul·lats, molt de projectes prorrogats, com aquest mateix que de fet l'havíem de treure per març, el març passat, i serà l'hora d'allargar. Crec que la situació és bastant similar que a Catalunya en aquest sentit. Déu-n'hi-do. Joan Pérez en Villegas ens ha portat aquest En Blau Salvatge a través del segell Microscopi 2020. Què és Blau Salvatge, Joan? Blau Salvatge és... Era una casa de la família de ma mare que, bueno, ja no la tenen, per desgràcia, però estava a la colònia de Sant Pere, a Mallorca, i és, bueno, una zona que... molt important per mi, on he passat tots els estius de la meva vida. I per mi va ser com una manera de retrohomenatge en aquell lloc tan especial, i també a la meva família, que m'ha acompanyat en tot el procés. I també, bueno, és un nom que m'inspira, el color és una qüestió que inspira sempre molt el meu pensament musical, i m'ha aparegut un nom que encaixava perfectament amb el que volia treure, el que volia escriure i el que volia fer amb aquest projecte. Un Blau Salvatge, mira per on, que jo em pensava que tenia alguna cosa a veure amb el nostre Mediterrà, que també ens uneix, i que és aquesta propietat. Tothom fa la seva història, eh? Quan escolta, quan llegeix. Cadascú té la seva història. Joan, tu vens de... Està bé. Oi tant que està bé, és que així ha de ser. Vens d'allà, però ets format a Barcelona, oi? Exacte. Vaig a fer el grau superior de percussió clàssica i contemporània a l'ESMUC, aquí a Barcelona. Bueno, dic aquí perquè jo ara estic a Barcelona. I ara estic a Suïssa visquent des de fa un any, a Berna, on estic seguint els meus estudis de composició. Però sí, diguem, els anys, de moment, els anys més importants a nivell de creixement personal i com a músic, els he passat a Catalunya. Ets molt, molt jove, almenys per al que jo considero joventut, que ja fa molts anys que m'ha quedat al darrere, nascut el 1994. Explica'm una mica, explica'm als nostres joves una mica de la teva trajectòria fins a arribar a aquest punt de l'edició d'aquest Blau Salvatge. Què has fet en el món del jazz, en el món de la música? si t'ho dic la veritat, en el món del jazz és també una de les primeres incursions que faig. Jo a Mallorca vaig estudiar, bueno, sempre he fet percussió, vaig començar de molt petit piano, però aviat vaig passar la percussió. I la veritat és que vaig arribar a Barcelona a l'escola de música i vaig començar a descobrir tot aquest altre univers que per mi era bastant desconegut, del jazz, de la música moderna, del flamenco, fins i tot de la música tradicional. Curiosament m'he apropat més fins i tot de la música tradicional mallorquina estant a Barcelona que abans de venir aquí. Això és bo, eh? M'encanta que ho diguis. Un ha de marxar de casa per trobar la música o les arrels tradicionals del seu propi país. I això, sí. I això és curiós. És irònic, però ja passa això. Escolta, m'has definit Blau Salvatge com aquests records que deies, però no musicalment, no me l'has presentat musicalment. De què veu Blau Salvatge, o què és Blau Salvatge, per identificar-ho amb els nostres oients? Tu que, com els hi diries, com els hi vendries aquest disc? Com els hi vendria? Vendria musicalment, no pas físicament. Sí, no, tot i que també ens interessa. Mira, Blau, la veritat és que sempre en aquesta pregunta, bueno, me costa molt respondre-la perquè crec que no és un disc fàcil d'encabir en la seva totalitat en un gènere o en, bueno, un estil o un concepte molt específic, sinó que és un neix de la meva necessitat de una mica d'emancipar-me de com de l'escola clàssica, de poder d'alliberar-me i poder tocar el que realment me fa ganes tocar. Vaig començar a escriure música per mi, no? Per poder tocar el que realment me feia ganes, amb qui me feia ganes també. I neix també la voluntat que tenia d'unir aquest món que sempre m'ha acompanyat, que és de la música clàssica i la música contemporània, amb aquest altre que vaig descobrir i que tenia moltes ganes d'explorar, no? Que és el jazz, la músiques fins i tot de Sud-amèrica, i com he dit, no només musicalment, sinó també tenia moltes ganes de poder tocar amb molta gent que et mirava i que estudiava en el mateix centre que jo, no? I m'ha aparegut una manera com intel·ligent de poder trobar un punt intermig entre aquests dos mons, que al final són el mateix perquè és música, i també m'ha agradat molt es poder juntar gent que ha estudiat música clàssica, gent que ha estudiat música jazz i música improvisada, que això a l'hora d'assetjar ha sigut molt interessant veure com treballen, no? Se diferenci en els assajos, com entén la música una persona que està més avesada a improvisar, una que està més avesada a llegir partitures i a reinterpretar-les, no? Donar-los la seva personalitat dins el límit d'una partitura, que també és una cosa molt guapa i molt, molt difícil i molt interessant. És a dir, que jo diria que per mi és això, és trobar la manera d'integrar amb el que jo considero bon gust per mi, no? El que a mi em feia ganes fer, integrar la música contemporània i clàssica amb jazz, amb música improvisada, tot i que, clar, jo venc de l'escola, venc de tocar amb orquestra, venc de llegir molta partitura i la veritat és que és música molt escrita i té alguns espais oberts perquè la gent pugui expressar-se en la improvisació. Però bé, crec que diria que és això, un punt intermig entre aquests dos. Entre els músics, digue-li com vulguis. Entre els músics de partitura i els músics de carrer, gairebé, no? Exactament. Molt bé. Doncs això pot ser una olla de grills, no? Si no es porta bé. Sí. Pot ser un caos. Molt bé, doncs menys mal que ho has solucionat tot això. Escolta, sí, ha funcionat. Tu has comentat, et vas formar en percussió clàssica, però amb aquest disc, què podem escoltar, què interpretes tu? I, a més, quins són les persones que t'han envoltat? Perquè llegeixo molts de noms, moltes persones, no sé si vols mencionar els que tenen bona part de culpa amb aquest disc. De fet, el compositor ets tu, no? Sí, però també... Bueno, com he dit, he escrit també pensant bastant en les persones en les que volia tocar. En alguns casos no va ser possible i vaig haver de cercar una altra persona que també... Bueno, evidentment no van ser decisions de l'atzar, sinó que vaig preocupar de contactar amb gent que jo ja coneixia i que m'agradava molt com tocaven. I sí, crec que evidentment val la pena mencionar tot l'equip, que són... mira, diré primer els que són més del terreny de la música clàssica, que són n'Ariadna Rodríguez en el violí, en Toni Pineño en els clarinets, en Max Salgado trompa i Leire Corpas guitarra clàssica, i després hi ha totes el grupet que ve del món del jazz, que són en Pau Vidal o el seu nom artístic és Tarquín, que com has dit crec que ha tret un disc fa ben poc, que se diu A Cuba, en Pau Lligades en el baix, Josep Cordobés bateria, Joan Mar Suquer a la trompeta. I bueno, crec que la veritat han sabut trobar la manera d'entendre-nos entre tots i ha sigut molt intens i molt, molt divertit. I ha funcionat molt bé, crec. Molt bé. I tu, quina part de culpa hi tens amb aquesta? La marimba i el vibràfon, llegeixo. Exacte, sí. Però per què aquests instruments? Per què aquests instruments? Mira, hi ha una mica d'aquesta... concepció de com, bueno, és una generalització, no?, però que els percussionistes bàsicament el que treballem és el ritme i els instruments no amb son, amb altura no definida, etc. I per mi el vibràfon i la marimba varen ser també una manera molt... me varen com salvar, no?, d'aquest cliché. I m'han permetre també apropar-me a l'harmonia, que és un aspecte musical que m'interessa especialment. I la veritat és que també, precisament, no volia escriure música per una agrupació que sonés jazz, no volia un so jazzero clàssic, diríem, i tampoc volia un so d'ensemble de música de càmera, no? I per això he intentat amb instrumentació, és a dir, no hi ha saxo, no hi ha piano, no hi ha trombó, que són instruments molt associats en aquest estil de música, i en canvi hi ha trompa en lloc de trombó, per exemple, hi ha violí, hi ha flauta, que sí que és més habitual potser, però també té aquest so de vent fusta. En general, crec que és una agrupació equilibrada perquè tenim dos vents fustes, dues cordes, si comptem contrabaix i violí, i la guitarra, tot i que és una col·laboració a un tema només. Després dues percussions, amb marimba i vibràfon i bateria, i dos ben metalls, trompeta i trompa. I els meus vibràfon i marimba crec que són uns instruments molt especials, que m'agrada molt tocar-los, i era com també la manera de poder prescindir d'un piano, no? Que crec que també és interessant, és poc habitual i a mi m'ha resultat molt interessant també a nivell de repte compositiu, no? Com solventar alguns aspectes harmònics o de registre, no? Perquè el piano... piano abarca tot. Aquest disc va ser enregistrat el 21 i 22 de juny de 2019, per tant, fa temps enrere ja, com ha comentat, a causa de la pandèmia es va haver d'endarrerir la sortida al mercat d'aquest blau salvatge, el disc de Joan Pérez Villegas, que avui estem repassant amb el nostre espai. Pràcticament un any i bastant més temps ha passat, suposo que treballant amb altres projectes. Sí. Bé, com t'he dit, ara estic visquent fora, estic estudiant, vull dir que també s'estudi és una part del meu dia a dia que també m'ocupa molt de temps. Jo pensava que havies anat a Suïssa a portar els diners. Clar, si idea és anar allà i portar-los cap aquí, no? Encara estic estudiant la manera d'aconseguir-ho. Encara, sí, sí, estic treballant amb el meu accent alemany perquè no se me noti que he anat a robar-los. A treure els discalers. Molt bé. Digues, deies això que estàs allà a veure. La veritat és que sobretot he treballat a nivell personal amb composició, no? He escrit peces per Big Band, peces per altres tipus de grups, sempre, com t'he dit, sempre intent... Crec que Big Band és el més clàssic que escric, perquè també és una agrupació molt estandarditzada i si vols que algú toqui el que escrius, t'has d'adaptar una mica a el que hi ha, perquè si no és molt complicat, no? I això, he escrit també bastantes obres per altres agrupacions bastant estrambòtiques i ara tinc un projecte en ment que ja he començat i que també tinc moltes ganes de tirar endavant, que és com sentit he dit del que he fet ara, no? He fet un projecte bastant gran amb molta gent implicada i tot, i ara tinc ganes de fer una cosa molt més reduïda, pot ser solo o en col·laboració amb un artista d'audiovisuals. I vull fer un cicle de peces per vibràfon, sol, electrònica i projeccions o mapping, ja això ho he d'acabar de definir, bueno, inspirades en successions matemàtiques, que també és una cosa que m'ha cridat l'atenció i que també és una font d'inspiració i de material musical enorme. Déu-n'hi-do, company, doncs, com portem els temes. Com ha anat la presentació a Barcelona? Beníssim. Va ser ahir a la Fabric Coats i la veritat és que estic molt content. Va ser un concert molt guapo, va ser un dia també molt intens però preciós i va venir molta gent, moltes cares conegudes, també gent que no coneixia, que això també s'agraeix, no? Que traspassi fronteres del teu cercle d'amistats vol dir que, bueno, que no només ve la gent per compromís, no? Que també hi ha gent que s'ha interessat pel projecte i no per la teva persona només. Molt bé. I res, quasi va de m'omplir, que, bueno, en aquests dies que corren, la veritat, jo crec que va ser un èxit rotund i crec que vàrem tocar molt bé, tots els músics ho vàrem fer de molt bé. Ho pots dir, ho pots dir, si vols, no passa res. I també en Marc Urruti, el tècnic, ho va fer molt bé també, va sonar molt bé. Era un espai difícil perquè era molt gran, clar, en la separació la separació d'un metre i mig entre cadira i cadira feia que allò, bueno, s'extengués per la planura de la sala fins al més enllà i va aconseguir que sonés molt bé i crec que la gent va sortir molt contenta i jo també, jo estic encara eufòric, encara estic païnt-ho. Molt bé, doncs, Joan, alguna cosa més que volguessis adreçar amb els nostres oients amb el dia d'avui? T'escolten els oients de la nostra emissora, però a més també arreu de Catalunya i Andorra, els oients de Jazznàtics. Què els hi vols comentar? Res, que segueixin escoltant música, que segueixin anant en els concerts, i donant suport a molt de projectes que gent amb molta il·lusió està fent i que, tot i que els dies difícils que estan visquent, si se fa amb seny, no té per què canviar tant la situació, no? Podem, ja mos hem fet aquesta idea, mos hem adaptat i podem, que el món segueixi rodant, no? Mm-hmm. Doncs esperem que així sigui, que vagi molt bé per Berna, que continuïs aprenent, perquè sempre és bonic a la vida aprendre. Això dels doblers ja ho deixarem per una altra vegada, i sí que ja m'ho explicaràs com ho has fet, i que quan tornis a Barcelona, quan tornis a casa teva, Catalunya, que també ho és, doncs ens puguis continuar oferint aquesta meravella de música, sigui quin sigui el projecte que estiguis involucrat, perquè ja sabem que també els músics, en segons quins estils, sigui de càmera, sigui música clàssica, sigui jazz, tinc un company aquí per la Frugil que precisament parla de clajazz quan parla aquest, perquè també li agrada molt la barreja entre música clàssica i clajazz. Doncs ja el pots fer servir. Pots fer servir. Ara crec que si m'ho permeteu, pues robaré també aquest terme, sí. Bueno, que hi ha copyright, pensi. Ai, ai, ai. Company, una abraçada ben grossa. A vosaltres, moltes gràcies i gràcies per oferir aquest espai. És un plaer. Blau Salvatge, de Joan Pérez Villegas. El sentim escoltant a través de la nostra sintonia aquesta excel·lent música. Fins ara. Una abraçada. Els Jazznàtics és la música d'en Joan Pérez Villegas al llarg d'aquest programa especial del dia d'avui i ja fins al final de la nostra trobada amb aquest programa. Escoltarem la seva música, un autèntic plaer que ens hagi acompanyat. Ens queda 30 minuts de programa, els aprofitem per escoltar peces com aquesta que sona de fons, que és una meravella, aquest joc de dames que, segons ens expliquen, és part d'una peça tradicional de les terres mallorquines, la cançó popular La Dama de Mallorca, un homenatge d'aquest compositor a la seva terra natal. Escoltem-lo, doncs. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Thank you. Així l'escoltàvem també amb aquest blau salvatge, el títol del disc i el nom d'aquesta peça que acabem d'escoltar. Estem a Jazznàtics, especial Joan Pérez Villegas i el seu disc anomenat així Blau Salvatge. Escoltem ara la peça que tanca el disc, que es diu Floris Lava. Thank you. Així hem arribat fins al final del programa d'aquesta setmana dedicat a Joan Pérez Villegas. I mentre escoltem per acabar Algoritme 1, és la peça que obre aquest disc amb els darrers instants del nostre programa, doncs us recomanem ben especialment aquest disc de Joan Pérez Villegas, el cantant de les Illes, el cantant, l'intèrpret de les Illes, perdoneu, i que ens aportava aquest blau salvatge. Serà fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí i Jazznàtics.